Ayvacı geliyor ayva, ayvacı geliyor ayva. Sorun ayvalar kaça olan nem yârim. Sorun ayvalar kaça olan nem yârim. Görsem yâri tanırım, görsem yâri tanırım. Açık yaka bol paça olan nem yârim. Açık yaka bol paça olan nem yârim. Uzun uzun ideler, ideleri yediler olan nem yârim. İdeleri yediler olan nem yârim. Dümrekten bir yar sevdim, dümrekten bir yar sevdim. Ne karışır şu eller olan nem yârim. Ne karışır şu eller olan nem yârim.